Krenem ja, ide kao drma, s hljebom ispod pazuha, a na tvome prozoru, crno ko u zatvoru. A na tvome prozoru, crno ko u zatvoru. I nosim te u srcu, kao bijelu košulju, ničega se ne sjećam, ni ljeta, ni proljeća. Ničega se ne sjećam, ni ljeta, ni proljeća. Au! Od lani je sve otišlo 100%, samo sam ti ja, lona, isti osto. Od lani je sve otišlo 100%, samo sam ti ja, ona, isti osto. Leno, peno, kućo, stara, brat me, nate, nago, para. Leno, peno, kućo, stara, brat me, nate, nago, para. Pushing.